zapłacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policja szuka kierowcy, który w Warszawie potrącił na pasach chłopca i uciekł. 14-latek zmarł. Protestują podkarpaccy strażacy, włączyli się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Solidarność. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się oficjalne uroczystości pogrzebowe Jimmy'ego Cartera. Trwają poszukiwania kierowcy busa, który potrącił 14-latka na przejściu dla pieszych na Warszawskiej Woli i uciekł. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj po 17 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza, mówi podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Mimo zabiegów lekarzy nie udało się uratować tego człowieka. Został on wczoraj potrącony przez kierującego białym busem, białym, szarym busem, który potrącił w trakcie przechodzenia po przejściu, po oznakowanym przejściu dla pieszych, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja ma nagranie z monitoringu z okolic miejsca wypadku. Apeluje też o pomoc i kontakt do wszystkich, którzy wczoraj około 17.15 poruszali się w tamtych rejonach i mogli zarejestrować moment wypadku albo oddalający się pojazd. Na Podkarpaciu protestują strażacy. Włączyli się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Solidarność. W regionie do protestu przystąpiło 16 z 21 komend. Na razie oflagowali jednostki i samochody pożarnicze, ale od lutego mogą podjąć bardziej radykalne formy. Strażacy chcą więcej zarabiać. Strażak, który przychodzi do służby w związku z tym, że wszedł dodatek wprowadzający, to on ma około 6 tysięcy złotych brutto. Tylko żeby w ogóle do tej straży się dostać, na tego stażystę, no to trzeba mieć przynajmniej kategorię C, a najlepiej jeszcze uprawnienia na podnośniki, żurawie, jeszcze wiele innych. Powiedział szef sekcji pożarnictwa NZZ Solidarność województwa podkarpackiego Andrzej Skomra. Dodał, że rozmowy z rządem trwają, ale nic z nich nie wynika. Obiecanki, a później stykamy się z rzeczywistością, że nie zostały one w żaden sposób uwzględnione przez rządzących. W tym miesiącu będzie to kampania medialna pokazująca, jakie mamy problemy, z czym się borykamy, a może coś się zmienić w lutym. Przedstawiciel związkowców podkreśla, że propozycja 5-procentowego wzrostu wynagrodzeń od tego roku jedynie zrównuje inflację i nie poprawia sytuacji finansowej strażaków. Stany Zjednoczone żegnają Jimmy'ego Cartera. Zaczęły się oficjalne uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta, który w Białym Domu zasiadał w latach 1977-81. Politolog z Uniwersytetu Śląskiego profesor Tomasz Kubin mówi, że negatywne oceny prezydentury polityka zmieniają się z biegiem lat. Często tak jest, że doceniamy ludzi, nie tylko polityków, ale ludzi kultury, sztuki, czasami wiele, wiele lat po ich śmierci. I ta Nagroda Nobla została przyznana Jimmy'emu Carterowi już kilkadziesiąt lat po zakończeniu. W 2002 roku. No właśnie, więc być może to świadczy, że z perspektywy czasu nabieramy pewnego dystansu i troszkę inaczej oceniamy to, jak dany polityk pełni swój urząd. Jimmy Carter zmarł 29 grudnia, miał 100 lat. W podkijowskim Fastowie Dominikanie wydają posiłki potrzebującym. Dzięki pomocy z Polski w zeszłym roku w ośrodku świętego Marcina de Porres przygotowano ponad 4000 obiadów. Ośrodek zajmuje się także pomocą dzieciom i uchodźcom wojennym. W ośrodku w Fastowie był Paweł Buszko. Obiady z ośrodka Dominikanów to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia dla wielu mieszkańców Fastowa i tych, którzy przyjechali do miasta z obszarów objętych działaniami wojennymi. W tym roku posiłków będzie więcej, zapowiada kierownik ośrodka, ojciec Michał Romaniw. Kończymy teraz taką jadłodajnię. Już zacznie funkcjonować dla osób szczególnie starszych, ale też osób bezdomnych. W ośrodku świętego Marcina pod Kijowem działa też piekarnia. Wydaje około 300 bochenków chleba co drugi dzień. I bułeczkę pieczę. I chleb. Pieczemy chleb i bułeczki. W ciągu tygodnia pieczemy 1000 bochenków chleba. Dzięki pomocy z Polski w ośrodku świętego Marcina de Porres działa także m.in. szkoła, dom samotnej matki. Przygotowywana i dostarczana jest też pomoc do przyfrontowych miejscowości, m.in. Chersonia i Pokrowska. Paweł Buszko, Polskie Radio.

To moja suchota i to utwór, który pokochał Quentin Tarantino, także włączył go do ścieżki dźwiękowej pierwszej części filmu Kill Bill. To był rok 2003, o ja dobrze pamiętam. A jakoś, jeśli chodzi o daty, to chyba dzisiaj dobrze pamiętam. Teraz dat nie będzie. Kaja Szafrańska, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli jakby nie patrzeć, kanał serialowy doskonale Państwu znany, ale także odpowiedzialna dyrektorsko za program Warsaw SerialCon. Tak. Dokładnie tak się nazywa ta impreza i jest to, no tak mówimy, pierwszy festiwal serialowy w Polsce. Tak, więc pierwsza edycja za nami, ale nie o tym dzisiaj, bo to już było, a my będziemy mówić o tym, co będzie. I już Państwo są pewnie do tego przyzwyczajeni, bo za każdym razem, kiedy rozmawiam i o wspominaniu 2024, który za nami, i o planowaniu 2025, informuję, że nie ustalałam z moimi gośćmi i gościniami, o czym będziemy rozmawiać, więc daję się zaskoczyć. Które z tych tytułów, które gdzieś tam sobie wypisałaś, jeśli chodzi o serialowy 2025, to są takie, na które najbardziej czekasz? Będziemy, mamy mało czasu, będziemy szybko rozmawiać. No mamy. Ja może po prostu wyczytam moją listę i na tym zakończymy. Nie. W niektórych przypadkach są już nawet daty tych premier. Mm-hmm. To jest niesamowity rok, dlatego że to jest rok, który wreszcie przyniesie nam te powroty, na które powinniśmy już się byli doczekać jakiś czas temu, no bo po drodze była i pandemia, a potem był strajk scenarzystów w Hollywood, który się nie mógł skończyć. No i teraz tak naprawdę to, co zostało... Dopiero się odbijamy od tak, tych dokładnie. Konsekwencji tak, tych to, wydarzeń. Co było poprzesuwane, gdzieś tam nam się kumuluje, więc mamy taką wielką kumulację totolotka w tym 2025 roku i zaczynamy naprawdę mocno. Co prawda trochę inaczej niż dwa lata temu i rok temu na przykład, bo w styczniu zwykle były takie mocne jakieś premiery, a tutaj ja uważam, że jedna z najważniejszych premier będzie w lutym już i to jest Severance, drugi sezon. Serial... Czyli rozdzielenie, tak. Serial Fenomen 2022 rok, w lutym pierwszy sezon zadebiutował. My jesteśmy właśnie na etapie robienia sobie z Januszem, moim partnerem i mężem, współautorem, tak, dokładnie, robienia rewatchu i sobie teraz też uświadamiam sobie, jak bardzo to jednak jest wyjątkowy serial, jak ale on się wyróżnia. Ale przepraszam, że ci wejdę w słowa, bo po takiej przerwie trzyletniej trzeba sobie obejrzeć jeszcze raz. Warto. Dobrze, ja myślałam, że użyjmy pamiętam. Tego słowa warto. Warto. Ja myślałam, że pamiętam. Może gdybym nie sięgnęła po niego, też by się nic nie stało, ale rzeczywiście umacniam się w takim przekonaniu, że jest to rzeczywiście coś wyjątkowego. To jest serial stworzony przez Bena Stillera i serial, który no, jest inny niż wszystko naokoło. I bardzo liczę na to, że te 3 lata nie zostały zmarnowane. Wiemy o tym, że zdjęcia się przedłużały, że tam były też przetasowania w ekipie, ale chodzi o to, żeby ten poziom został utrzymany, no i gdzieś tam mam nadzieję, że zostanie, więc to jest na pewno jedna z najważniejszych premier zbliżających się. Przypomnisz w dwóch zdaniach, od czego się zaczyna, znaczy właściwie o co chodzi w tym serialu? O rozdzielenie. O tytułowe rozdzielenie. Jest to taki antyutopijny świat, w którym opracowano technologię rozdzielania tożsamości zawodowej od tożsamości prywatnej. Tak jakby można było sobie podzielić życie na zawodowe i prywatne, tylko osoby, które wchodzą z tego, powiedzmy, realu do pracy, całkowicie oddzielają się od swojej świadomości, od swoich wspomnień i właściwie od tego, kim są, i zamieniają się w takich korpo ludzi. Bardzo to jest ciekawa koncepcja i bardzo jest to też taki no właśnie antykorporacyjny, antykapitalistyczny trochę, ale też bardzo filozoficzny temat, więc tym bardziej polecam, jeśli Państwo nie znacie, to sięgnijcie po ten pierwszy sezon, bo idealnie teraz sobie nadrobicie. 17 stycznia wraca nam ten serial. To ja mówiłam, że od lutego mamy premierę. Ale w lutym też jest ważna premiera i ważna. Tym bardzo, tak. Biały Lotos, sezon 3. No i tutaj ciekawa jestem, jak sobie poradzą, bo pierwszy sezon był fantastyczny, drugi sezon nie odbiegał poziomem od pierwszego. Choć był zupełnie inny i teraz jak poradzą sobie twórcy z trudnym zadaniem utrzymania tego poziomu i ewentualnie zaproponowania czegoś innego, żebyśmy nie oglądali po raz trzeci tej samej historii. Ja jestem bardzo ciekawa, bardzo czekam oczywiście, czekam na kolejną ścieżkę Cristobala Tapi de Vira, który zawsze robi fenomenalne podkłady muzyczne do Białego Lotosu. Więc no cóż, to jest luty. Ale w lutym, przynajmniej w Stanach, wraca też Yellow Jackets, czyli taki serial, troszkę objawienie ostatnich 3 lat. On się trochę zepsuł w drugim sezonie, więc zobaczymy, czy ten trzeci sezon w ogóle będzie się dał oglądać, ale mimo wszystko gdzieś tam rzucam hasło Yellow Jackets. Przepraszam, że ci znowu wchodzę w słowo, ale historia zna takie przypadki i przypominam sobie serial Pozostawieni, którego pierwszy sezon był znakomity, drugi średni, a trzeci wybitny. Tak, zna, aczkolwiek nie sądzę, żeby Yellow Jackets było tym konkretnym przypadkiem. To zupełnie taki, inna historia. Tak, to jest taki serial, który się gdzieś tam jakoś rozwija, no czas najwyższy, żeby pewne rzeczy się tam wydarzyły wreszcie, żeby fabuła poszła do przodu. Ale zawsze warto przypomnieć, że serial Pozostawieni jak najbardziej jest dostępny i kto jeszcze nie zna, to może sobie poświęcić parę godzin na to, żeby się zapoznać z tą historią. Ja patrzę też tutaj na tą moją listę i myślę sobie, że wiosna będzie wspaniała, bo tak, wróci The Last of Us, sezon drugi. No, jak mówię, dwa lata temu przeżywaliśmy właśnie początek roku z The Last of Us. No, jedna z najwybitniejszych adaptacji gier wideo, jakie kiedykolwiek powstały. Wiemy już, że poziom raczej zostanie utrzymany, więc tym bardziej warto czekać. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale możemy się spodziewać, że to będzie raczej, no powiedzmy kwiecień, maj, jakoś tak? Wiosna w każdym razie, czyli będzie pięknie na zewnątrz i będzie pięknie w telewizorach, będziemy oglądać, chociaż pięknie inaczej, bo to jest bardzo trudna historia i czeka nas kolejny rozdział, który chyba będzie jeszcze trudniejszy niż to, co zobaczyliśmy w pierwszym sezonie. Jeśli państwo znacie grę wideo, to na pewno wiecie, o czym mówię. To jest też bardzo taki gęsty scenariusz, bardzo trudna, powiedziałabym, od strony takiej etyczno-moralnej historia, niejednoznaczna, więc będzie na pewno się dużo działo w tym postapokaliptycznym świecie. Będzie też powrót Andora. Andor sezon drugi. Ja czekam i czekam i doczekać się nie mogę. To z kolei jest serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen i no wydaje mi się, że najwybitniejszy spośród tych wszystkich produkcji, które powstały. Tam różne są historie, jeśli chodzi o te sequele, prequele, spin-offy z tego uniwersum. Natomiast Andor to jest po prostu taka osobna historia, która nieprawdopodobnie wybrzmiała, może dlatego, że jest utrzymana w takim poważniejszym, dorosłym tonie i też nie została przeznaczona właśnie na przykład dla bardzo szerokiego widza, tylko dla takiego widza, który czegoś od tych opowieści wymaga. I no cóż, wreszcie się doczekamy na ten drugi sezon, bo jak mówię, ja już się spodziewałam, że to będzie 2024, a jednak będzie 25, podobnie jak Daredevil, Born Again, który też miał, bo to jest z kolei produkcja, która została przejęta przez jednego producenta i miała już dawno temu powstać. Kiedyś wszyscy się tym Daredevilem zachwycaliśmy. To prawda. Potem on zniknął. Dosłownie zniknął, bo też nie dało się go za bardzo oglądać. W tej chwili czeka nas nowa odsłona tej historii. To jest znowu opowieść, która no, oparta jest na komiksie, ale jest przede wszystkim skierowana do dorosłego widza. Taka bardzo ambitna, bardzo jakościowa i taka, no, ja bym powiedziała, bezkompromisowa. Przynajmniej taka była wersja, ta, którą dobrze pamiętam jeszcze sprzed kilku lat. I spodziewam się, że tutaj też nie będzie gorzej. Tutaj, przepraszam, znowu wejdę ci słowo, ale zrobimy pauzę na moment, bo domyślam się, że jeszcze jest jeden tytuł, co najmniej, o którym wspomnimy więcej. Tak, wiem, że będzie więcej. Patrzę ci teraz w oczy i widzę, że dziwisz się, że mówię jeden. Ale ten jeden, myślę, że musi paść, bo to będzie wielki finał, więc moment stawiamy kropkę w rozmowie i przenieśmy się w ten świat. Ta muzyka w tym bardzo pomaga. Kyle Dixon, Michael Stein i ikoniczna ścieżka dźwiękowa serialu Stranger Things, do którego wrócimy, bo jeszcze mnóstwo tytułów przed nami. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć w studiu, wciąż. Wciąż i wciąż się zastanawiam, jak to zrobić, żeby o nich wszystkich wspomnieć. No dobrze, no to jak już taki spoiler poszedł, to rzeczywiście 2025 rok będzie również rokiem, kiedy pożegnamy się ze Stranger Things i to już nie tak, że się pożegnamy i będziemy czekać kolejne 10 lat na kolejny sezon, tylko tym razem ta historia już zostanie zamknięta. Zdjęcia się zakończyły, jest postprodukcja w tym momencie. No cała ta ekipa to już tak w takim wieku przedemerytalnym, zaczynali jako dzieci, ale po drodze porobili kariery. Jest mnóstwo internetowych żartów na ten temat. Tak, jest. No bo jednak rozciągnięto tą produkcję nieprawdopodobnie, ile to się lat już ciągnie. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że na dobre rzeczy warto czekać. Te odcinki mają być jeszcze bardziej bombastyczne niż poprzednio, a poprzednio, przypominam, te z czwartego sezonu to miały tak po półtorej godziny. Podobno odcinki tego piątego sezonu mają mieć po dwie. Jestem bardzo ciekawa z kolei, które hity z lat 80. wrócą na listy przebojów tym razem. Też jestem ciekawa, ale no ja ogólnie jestem bardzo ciekawa, jak ta historia zostanie zamknięta. Ja czekam, jestem wielką fanką, wierną fanką od samego początku, więc tak, Stranger Things zdecydowanie. Wróci nam też Wednesday. Wróci Wednesday, więc też serial, na którego powrót wiele osób czekało już w zeszłym roku, ale tutaj, no powiedzmy, po dwóch latach to jeszcze nie ma takiego bólu, nie? Teraz to tak się przyzwyczailiśmy do tego, że seriale każą nam na siebie czekać dwa lata albo rok, no tylko niektóre, tak jak właśnie Stranger Things czy choćby Severance, każą na siebie czekać lat 3. My się tak starzejemy po prostu z tymi produkcjami. I cóż nam jeszcze wróci? Myślę sobie, że jeszcze warto na pewno wspomnieć o jednym hicie. Naszym własnym. 1670. Tak. Długo kręcili ten sezon, mimo tego, że zdjęcia powstawały latem, one się dopiero kończyły gdzieś tam w Lublinie, na Starówce, jesienią późną, czy nawet wczesną zimą. Ale jeszcze to wszystko jest owiane tajemnicą. I jest owiane tajemnicą, że ja już coś tam wiem, ale jakby nie powiem, to nie mogę. Domyślam się, że nie powiesz. Nie mogę, ale myślę, że będzie ciekawie. Myślę, że się nie rozczarujemy, to chyba to nie będzie spoiler duży, jeżeli powiem, że to się będzie latem działo bardziej. No, bo rok cały czas 1670. Rok, więc tak, 1670. Zaczynaliśmy od jakiejś błotnistej wiosny, tam jakaś była zima i wiosna, a teraz będziemy wchodzić w lato, więc w naturalny sposób. Nie spytałaś mnie o nowości. Taki miałam zamiar, bo oczywiście tych powrotów jest najwięcej i o nich najwięcej wiemy, bo te nowości zazwyczaj są te, o których producenci i twórcy chcą mówić jeszcze wcześniej, ale bardzo często jest tak, że my po prostu jesteśmy zaskakiwani różnymi rzeczami, prawda? Ale tak, tutaj mamy kilka takich typów, które można by wymienić. Znaczy na pewno jeszcze się damy zaskoczyć. Rzeczywiście kiedyś było dużo łatwiej z tej kuli wróżyć. W tej chwili na pewno wiemy, że będzie Night of the Seventh Kingdoms. Dlatego, że ten serial, czyli Rycerz Siedmiu Królestw, czyli kolejna produkcja z uniwersum Gry o Tron, serial, właściwie miniserial, bo to będzie zaledwie 6 odcinków, który został już zapowiedziany chyba ze 2 lata temu. No i w tym momencie wreszcie nam się ziści. Mam tutaj w notatkach napisane, że lato, że latem nas uszczęśliwią tą produkcją. Doczekamy się prawdopodobnie również latem Aliena. Alien Earth. Czyli Alien Ziemia, Noah Hawley, który już też się odgrażał, że zrobi ten serial na podstawie bardzo popularnej franczyzy właściwie filmów. I to uniwersum nam się również poszerza, dlatego że musimy pamiętać, że weszliśmy w taki czas, kiedy właściwie seriale i filmy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Mieliśmy film w zeszłym roku, Alien Romulus. Tak. Tak, i to jest to, że się te franczyzy nam tworzą i poszerzają. Bardzo się zmartwiłam, bo się dowiedziałam, że serial franczyza został skasowany, a on bardzo pięknie pokazywał właśnie ten nasz świat, gdzie wszystko jest jedną wielką franczyzą, więc Alien też będzie serialowy, tak samo jak It, czyli to Welcome to Derry, znowu produkcja HBO i znowu mamy tutaj nawiązanie do filmów, książek i całego uniwersum. I znowu Bill Skarsgård powraca jako Pennywise. Jak najbardziej. No i żeby już nie przedłużać, jeszcze tylko wspomnę o naszej jednej superprodukcji, na którą ja czekam. To jest Heweliusz oczywiście. Jeden z, no nie wiem, czy nie najdroższy serial polski, jaki kiedykolwiek powstał. Produkcja, no robiona z bardzo dużym rozmachem. Produkcja oparta na faktach. Więc ja jestem bardzo ciekawa, ale to myślę, że raczej pod koniec przyszłego roku. Nie, nie przyszłego, tego. Ojej, ja jeszcze jestem mentalnie... To jest ten moment, kiedy jeszcze nie jesteśmy do końca w nowym roku. Tak, tak. Bardzo mnie śmieszą zawsze te żarty internetowe, kiedy pojawia się zapis nowego roku z tą poprawką przy ostatniej cyfrze, że jeszcze nie pamiętamy, że jednak piątka. Tak, to pod koniec tego roku Heweliusz, ja też bardzo czekam. Jan Holoubek oczywiście przy scenariuszu, także Kasper Bajon, świetna obsada i wielki rozmach. Zresztą opowiadałam Państwu o tym filmie w zeszłym roku we Wszystko Wszędzie Teraz, bo miałam okazję być na planie. Ja również, tak. Być na planie, więc trochę widzieliśmy i dlatego z pełną świadomością i odpowiedzialnością myślę mówimy, że jest na co czekać. Ja jeszcze o jednym tytule chciałabym wspomnieć właśnie jeśli chodzi o nowości, bo natrafiłam na taki zwiastun, który 26 marca będzie premiera tego serialu. The Studio. Kiedy wspomniałaś o franczyzie, to jest satyra na te superbohaterskie produkcje. Tutaj z kolei mamy satyrę na Hollywood i Seth Rogen, świetny komik, świetny scenarzysta także i producent, gra człowieka, który właśnie został szefem studia i musi sobie ze wszystkimi gwiazdami, kłodami rzucanymi pod nogi i swoimi własnymi demonami poradzić. Co jest ciekawe, to już tam w zwiastunie się pojawiają, jako oni sami, najwybitniejsi twórcy, tacy jak Martin Scorsese chociażby. I coś muszę chyba zdradzić, takiego, że no raczej nie lubi tego naszego bohatera, którego gra Seth Rogen, więc tutaj będzie mnóstwo kłopotów. Tak, on taki smutny na plakacie jest, bo właśnie też dzisiaj sobie patrzyłam, przygotowując się do dzisiejszej wizyty u ciebie, sobie oglądałam między innymi plakaty. To jest, Seth Rogen w ogóle ma za sobą kilka świetnych, on produkuje kilka świetnych seriali, i no, myślę, że The Studio zapowiada się fantastycznie, zresztą zawsze te kulisy Hollywood są bardzo interesujące, a tutaj pewnie to będzie takie śmieszno-straszne jak to u niego. Tak, i na to czekam bardzo. Myślę, że będziemy kontynuować rozmowę we Wszystko Wszędzie Teraz o serialach, kiedy już będą wchodziły na ekrany Kaja Szafrańska. Mam nadzieję, że zgadzasz się z tą moją koncepcją, że będziemy się dalej spotykać. Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze mam taki, czuję, że jeszcze po prostu się do końca nie przebudziłam z tego takiego marazmu świąteczno-noworocznego, więc trudno jest mi zebrać myśli, ale jak tylko sobie rozgrzeję te zwoje mózgowe, to dam się zaprosić i bardzo chętnie będę od 7 stycznia już musimy być w pełnej gotowości, bo ten rok się naprawdę wtedy zacznie. Tak. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć. Bardzo dziękuję. Czekamy na te wszystkie tytuły. Kiedy będziemy mieli czas, żeby je oglądać? Tego nie wiem, ale jakoś sobie poradzimy. To teraz jeszcze piosenka, którą przypomniał serial Wednesday w pierwszym sezonie. Up. I turn into a teenage Google Mug. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. Cramps, Google Mac. To była właśnie ta piosenka, do której Wednesday w serialu, no stworzonym, choć nie reżyserowanym w całości przez Tima Burtona, tańczyła. Potem internetowy szał, który ogarnął wszystkich widzów tego serialu, trochę nam zmienił trajektorię muzyczną, bo piosenka, która podłożona była pod ten taniec i do której wszyscy tańczyli, to była piosenka Lady Gagi, ale pamiętamy, że oryginał jest jeden. A teraz jeszcze odnotujmy muzycznie jedną z premier początku roku. I to jest serial, który pobił wszelkie rekordy popularności. Drugi sezon to serial z Korei Południowej. Z pewnością Państwo słyszeli ten tytuł, Squid Game. A muzykę do tego serialu napisał Jung Jae-il. Thank you. Droga do przodu, Way Forward, taki jest tytuł tego utworu. To budząca niepokój melodia, kiedy się ją przyporządkuje do konkretnych scen i wątków z serialu Squid Game. To jeszcze jedna z tych produkcji, które powracają w tym roku dość niespodziewanie, bo przeciek się wydarzył i zdradzono datę premiery tego trzeciego finałowego sezonu Squid Game. To jeszcze w czerwcu, pod koniec, 27. No i jeszcze jedna produkcja nominowana do Złotych Globów, Squid Game. Te nagrody, przypomnę, przyznawane przez Stowarzyszenie Zagranicznych Dziennikarzy akredytowanych w Hollywood zostaną wręczone jutro, późnym wieczorem czasu polskiego. Zazwyczaj mówi się o tej ceremonii Złotych Globów jako o początku sezonu nagród dla danego sezonu filmowego. Wśród nominacji do tegorocznych Złotych Globów znalazły się także te dla trzeciego sezonu znakomitego serialu komediowego, który nie ma polskiego tytułu. Ten tytuł oryginalny używany także przez nas brzmi Hacks. To historia o międzypokoleniowej przyjaźni pomiędzy młodą komediową scenarzystką, a starszą nieco, o kilka pokoleń, gwiazdą sceny, stand-uperką, aktorką. No i też to jest pewne zderzenie osobowości. A w trzecim sezonie między innymi ta piosenka, a właściwie wersja piosenki już wcześniej znanej, znalazła się na ścieżce dźwiękowej. Trzeba przyznać, że obie bohaterki serialu Hacks mają wyjątkowo silne osobowości, co skutkuje, jak się Państwo domyślają, mnóstwem scen komediowych także, ale jedna z nich, ta młodsza, to też nie zaskoczenie, dopiero tę swoją silną osobowość odkrywa. Ten serial, serial Hacks, też powróci w tym roku z czwartym sezonem, a obie grające główne role aktorki są nominowane do Złotych Globów za trzeci sezon. A ten utwór, Dirty Work, zespołu Steely Dan, zaśpiewała na ścieżkę dźwiękową trzeciego sezonu King Princess. To teraz będzie drobiażdżek ze ścieżki dźwiękowej filmu o wampirze. To muzyka Robina Carolana z filmu Nosferatu, który w Stanach już miał premierę, a u nas wejdzie na ekrany pod koniec lutego. To Robert Eggers, twórca rozkochany w horrorze, spełnił w minionym roku swoje wielkie marzenie i nakręcił swoją wersję filmu niemego, filmu z początków kina, filmu, no właśnie, Nosferatu, Symfonia Grozy, który z kolei scenariusz wziął ze względu na prawa autorskie. Ten wampir nie mógł się nazywać Dracula, więc nazywał się Nosferatu, ale oczywiście ta inspiracja Draculą Brama Stokera była niezaprzeczalna. Jeśli chodzi o Nosferatu, bardzo czekam na ten seans, też jeszcze przede mną ten seans, ale miałam okazję już wspomnieć w rozmowie o tym filmie, w rozmowie z na stale współpracującym z Robertem Eggersem, autorem zdjęć, Jarinem Blaszki. Spotkaliśmy się na festiwalu Camera Image. Przypomnę, że panowie razem zrobili i wspólny debiut Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, potem film Lighthouse z Willemem Dafoe i Robertem Pattinsonem, a potem Wikinga z Aleksandrem Skarsgardem w roli głównej. Z Jarinem Blaszki rozmawiałam w połowie listopada, więc sporo jeszcze było tajemnic wokół Nosferatu. No i te wszystkie tajemnice i sekrety obowiązywały autora zdjęć do filmu, ale jednak zapytałam, co może powiedzieć o Nosferatu. Well, I don't know, maybe I can talk a little. No może trochę mogę powiedzieć. Według mnie to, jak do tej pory, moja najlepsza praca. Przy Wikingu wprowadzaliśmy sporo nowych rozwiązań, więc dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o stronę techniczną. Ale to było zupełnie nowe terytorium, więc nie wszystko się w 100% sprawdziło. A tym razem miałem to już przećwiczone, a do tego doszła ambicja, która rośnie z każdym kolejnym filmem. Tutaj w filmie o wampirach mamy zachody i wschody słońca, znowu mnóstwo prawdziwych świec, a ja jestem bardzo zadowolony z efektu na ekranie. Tak zadowolony, że chwilami się martwię, jak to przeskoczę w następnym filmie. Na poziomie wizualnym to miks wszystkiego, z czym i na czym pracowaliśmy do tej pory, zarówno jeśli chodzi o język kamery, jak i pracę aktorów, rozmach scenograficzny, lokacyjny, kostiumowy. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić zbyt wiele. Tak, chodziło o to, co może jeszcze Jarin Blaszki, autor zdjęć filmu Nosferatu, powiedzieć, żeby nie zdradzić żadnych tajemnic, pozostać w tej bezpiecznej strefie, a jednocześnie, żeby to było interesujące. To jest też zapowiedź dłuższej rozmowy z Jarinem Blaszki przy okazji premiery Nosferatu, czyli około 20 lutego będziemy do tej rozmowy wracać i proszę się nie martwić. O Nosferatu za dużo nie mógł powiedzieć, ale sporo mi opowiedział i o Czarownicy, bajce ludowej z Nowej Anglii, i o Lighthouse, i o filmie Viking. Być może wtedy również będziemy sięgać po bardzo nastrojową muzykę Robina Carolana z filmu Nosferatu. Ona nie do końca pasuje do tej pory dnia, ale zobaczymy. Może akurat w lutym zabrzmi to dobrze na antenie Trójki. Dlatego teraz sięgam po zupełnie inną muzykę i już z filmem Nosferatu niezwiązaną. The Kills. We'll be right back. Doing It to Death i The Kills w audycji Wszystko Wszędzie teraz w Trójce. 9 minut pozostało do 16. Przeglądam nominacje do Złotych Globów. One oczywiście obejmują ten miniony rok, ale jest tam jeszcze parę rzeczy, które można nadrobić. Wciąż znajdą Państwo w kinowym repertuarze zdobywcę kanańskiej Złotej Palmy z 2024, czyli Anorę Shona Bakera. Sporo szans na nagrodę ten film ma jutro przy okazji ceremonii wręczenia Złotych Globów. Dreaming i Blondie, już w zwiastunie filmu Anora ta piosenka się pojawiła. Świetna Maikie Mathison w roli głównej i też sporo mówi się o szansach oscarowych tego filmu. A przed nami jeszcze jedna piosenka nominowana do Złotych Globów. Piosenka z filmowej biografii Robiego Williamsa. We've lost dancing. This year we've had to lose our face. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. We'll be right back.